15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 października, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie wystawiono księgę kondolencyjną po śmierci Kornela Morawieckiego. ZNP 15 października rozpocznie bezterminowy strajk włoski. Pod Pragą w Czechach rozpoczęło się spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. W Sejmie od wczoraj jest wystawiona księga kondolencyjna po śmierci marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Wpisywać się do niej mogą wszyscy. Będzie wystawiona do godziny 19. Do księgi wpisują się m.in. parlamentarzyści. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski powiedział, że w swoim wpisie wyraził współczucie dla rodziny zmarłego. Napisałem, że składam wyrazy najgłębszego współczucia panu premierowi i rodzinie świętej pamięci pana marszałka Kornela Morawieckiego. Cześć jego pamięci. Był niezłomnym Polakiem, niezłomnym patriotą, człowiekiem niezwykle konsekwentnym, człowiekiem żelaznych zasad. Był legendą opozycji w Polsce. Do księgi wpisali się również posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, wśród nich Piotr Zgorzelski. Napisałem, że żegnamy wielkiego Polaka, przywódcę Solidarności Walczącej, którego drogę życiową wyznaczały jasne, proste drogowskazy. Bóg, honor i ojczyzna i walka o niepodległą ojczyznę. To był człowiek dialogu, człowiek, który potrafił rozmawiać ze wszystkimi. Całe jego życie to była praca na rzecz jedności narodowej. Kornel Morawiecki był założycielem Solidarności Walczącej, kawalerem Orderu Orła Białego, posłem i marszałkiem seniorem Sejmu 8 kadencji, ojcem urzędującego premiera. Zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie. Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział na 15 października rozpoczęcie bezterminowego strajku włoskiego. Uczestniczący w nim nauczyciele będą wykonywali tylko swoje obowiązki. Nie będą prowadzić zajęć dodatkowych czy wycieczek. Prezes ZNP Sławomir Broniarz wyjaśnił, że akcja będzie polegać na wykonywaniu tylko tych czynności, które są opisywane w przepisach prawa oświatowego. Nie wyrażamy zgody na bezpłatne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych. Nie wyrażamy zgody na to, abyśmy ponosili koszty przygotowania materiałów niezbędnych do prowadzenia lekcji czy zajęć. Mówię tutaj o nauczycielkach przedszkoli, a także szkół. Nie chcemy i nie zamierzamy być bezpłatnymi serwismenami w pracowniach komputerowych. Nie będziemy też prowadzić handlu podręcznikami, na co uskarżają się nauczyciele, bibliotekarze. W przeprowadzonej przez ZNP ankiecie za strajkiem włoskim opowiedziało się około 50% nauczycieli. Duża budowa szpitala w Legionowie na Mazowszu. Placówka będzie filią Wojskowego Instytutu Medycznego z Warszawy. W siedzibie instytutu podpisano umowę z firmą, która zrealizuje budowę. Szef MON-u Mariusz Błaszczak podkreślił, że wreszcie spełnia się marzenie mieszkańców Legionowa i powiatu. Kiedy w 1980 roku powstała w Legionowie Solidarność, powstawała właśnie wokół idei budowy szpitala. To była jedna z zasadniczych potrzeb dla mieszkańców Legionowa. Wówczas także dla części mieszkańców, którzy byli żołnierzami Wojska Polskiego. Filia Wojskowego Instytutu Medycznego będzie miała 6 oddziałów, w tym blok chirurgiczny będzie przyjmowała żołnierzy i pacjentów cywilnych. Placówka będzie mogła hospitalizować jednocześnie około 90 pacjentów. Otwarcie zaplanowano na koniec 2021 roku. Na zamku w Lanach pod Pragą rozpoczęło się dwudniowe spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Na szczycie przywódców Polski, Czech, Węgier i Słowacji nasz kraj reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Tematyka obrad zogniskuje się wokół spraw związanych z polityką unijną. Doroczne spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej zorganizowano w Lanach, letniej rezydencji czeskiego prezydenta. Jak informuje szef gabinetu Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski, przywódcy będą rozmawiać o zmianach personalno-instytucjonalnych w Unii Europejskiej, a także o kwestiach klimatycznych, bezpieczeństwa energetycznego i o Brexicie. Z kolei w kontekście nowego budżetu wspólnoty prezydenci mają omówić stanowiska swoich państw. Wszystkie kraje wyszehradzkie mówią absolutnie jednym głosem, jeśli chodzi o strukturę wieloletnich ram finansowych. Mówił przed 3 tygodniami w Pradze premier Mateusz Morawiecki, a dziś prezydent Andrzej Duda zrelacjonuje przebieg swojego sobotniego spotkania z przyszłym szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Jutro głównym tematem obrad będzie polityka rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich. Do przywódców Grupy Wyszehradzkiej dołączą prezydenci Słowenii i Serbii. Z Lan, Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

tym miejscem, gdzie stosunkowo jego talent mógł w pełni rozkwitać, było właśnie radio. A jaki był jako człowiek? Skromny? Podejrzewam, on był skromny. Wiec. On był z gatunku, on był z tego gatunku ludzi, którzy nie muszą mówić, a już się człowiek śmieje. Który uwielbiał robić żarty w garderobie. Parę razy z nim występowałem. Ale częściej to się zdarzało, że jechało się na przykład w Ameryce jego śladami. I pamiętam taką historię, chyba to było w Detroit. Zawsze organizator jest niezadowolony. No i, ale któregoś dnia dopaliła publiczność, no i ja mówię, no widzi pan, jednak ludzie przyszli. On mówi, jacy ludzie? Na Kubuszu to ludzie stali pod ścianami. No więc oczywiście ja się wtedy odciąłem, a u nas w Polsce za Solidarności to ludzie nawet za ścianami stali, bo ich nie chcieli wpuścić. Więc tak, żeśmy się z tym Kobuszem spotykali, rzeczywiście miał ogromną siłę przyciągania, ściągał autentycznie tłumy, no miał tą ogromną wizkomika i to jest jeszcze też śmieszne, że obok tego jakby niedoceniania go przez wielkich reżyserów, on bardzo długo nie zaistniał jako artysta komediowy. Ja pamiętam, że stare kroniki filmowe, gdzie on grał w całkiem poważnych sztukach. I kto go odkrył? Bareja? Bareja go nie odkrył. Ale proszę zwrócić uwagę, on tam wszędzie nie grał głównych ról. Proszę sobie wyobrazić, jakie byłyby to akurat nie Bareja, ale jakie byłyby na przykład 40-latek, gdyby zamiast Kopczyńskiego grał właśnie Kobuszewski. Trudno sobie wyobrazić. No tak po prostu. Jego praktycznie, bo on w kabarecie starszych panów też, jeżeli się przesmarował go gdzieś bokiem. On zaistniał za sprawą audycji Wielokropek. Była to taka audycja troszkę jak w telewizji, komentująca rozmaite michałki prasowe zdarzenia z tygodnia i Pati Pataszon, można powiedzieć, na polskie warunki, czyli Kobuszewski i Kociniak komentowali. I wtedy zakochała się publiczność w nich. Potem pociągnięto postać Kobuszewskiego w postaci narratora bajek dla dorosłych. I wtedy, wtedy rzeczywiście dał wspaniały dystans, od razu ustawiał tę bajkę. Bajka mogła być nawet marna, bo one rzeczywiście były różne, aczkolwiek pisał to zespół zawodowych satyryków, ale już te pierwsze słowa Janka wprowadzały w taki nastrój, że człowiek się musiał bawić. Pięknie mówił, ale i pięknie śpiewał. Jak nie śpiewał? Może właśnie posłuchajmy, aczkolwiek też znowuż tych piosenek zostało po nim parę. Zapraszamy. Odejdę od frunę, walizki spakuję i już. Oto ja, cały ja. Nie kupuj mi nic nowego, drogiego, ważnego, bo przecież ty wiesz. Ram ta ta ta ta tam tam, ram tam ta ta. Potrwa to dzień lub dwa, dzień lub dwa, dzień lub dwa. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotek jest moc. Co mi tam? Oczy mam czarne i włosy mam czarne jak noc. Co mi tam? Cyganek, cyganek, tak mówią już o mnie na mieście. Ram ta ta ta ta tam tam, ram ta ta tam. A ja już nie wiem sam, jak to tam ze mną jest. Z cygankiem, panowie ślubu nie wierzcie. Ram ta ta ta ta tam tam, ram ta ta tam. Na cóż wam taki gest? Taki gest, taki gest. Chciałbym dziś zatęsknić, pokochać, polubić na wieki i na mur. Ram ta ta ta ta tam tam, ram tam tam tam. Oto ja, cały ja. Tak chciałbym dziś zaśpiewać, zapłakać, zanucić nie w mol, tylko w dur. Ram ta ta ta ta tam tam, ram tam. W czterech dniach wzywa mnie wielki świat. że o mnie w miasteczku złych plotków jest moc. Co mi tam? Oczki mam czarne i włoski mam czarne jak noc. Co mi tam? Cygany tak mówią już o mnie na mieście. Ram, tam, tam, tam, tam, tam, ram, tam, tam, tam. A ja już nie wiem sam, jak to tam ze mną jest. Cygankiem, panowie, my ślubu nie bierzcie. Cyganek Jan Kobuszewski, niewiele osób wie, że, znaczy pewnie sporo wie, sporo pamięta, może młodsi nie pamiętają, że Jan Kobuszewski był również związany z Trójką i z audycją 60 minut na godzinę. No, można powiedzieć, że bardzo był związany. Nie pamiętam, czy występował w pierwszych audycjach, ale na pewno w taką w silny sposób wkroczył z takim moim serialem Matriarchat o świecie rządzonym przez kobiety, w którym mężczyzn zostały niedobitki. Właśnie dużym niedobitkiem, bo był również mały niedobitek, był Jan Kobuszewski. Pierwsza scena dwóch płaskich opalało się na omszałych kawałkach żelbetu. No i właśnie w tym momencie ten film wkraczał w tę rzeczywistość i rzeczywiście stworzył świetną, świetną rolę takiego mężczyzny w sfeminizowanym świecie. To było jakby pierwsze pojawienie się Jana Kobuszewskiego. Oczywiście ileś tam było ulotnych, poszczególnych monologów, udziałów w słuchowiskach nieseryjnych. Drugie takie już stałe zatrudnienie znalazł w takim serialu, który pisaliśmy razem z Andrzejem Zaorskim, Zapiski Kłusownika. Tu należy się małe wytłumaczenie. Taką postacią złowrogą PRL-u był Mieczysław Moczar. Przywódca frakcji partyzantów, przez pewien czas szef MSW. Kto nie z mieciem, tego z mieciem. Tak no tak, to pierwsza słowa to padła. Oczywiście była odpowiedź, kto nie z Władziem, tego z Gładziem. To druga frakcja mówiła. I otóż pan generał Moczar, czy towarzysz Moczar, zapragnął napisać książkę. I napisał Barwy Walki. Kiedyś obowiązkowe, lektura w szkołach. Wszyscy się śmiali, że to on tego nie napisał sam, tylko napisał za niego literat Żukurowski. No i nasz pomysł wziął się z tego, że spróbowaliśmy tę parę sprotetować. Oczywiście nie można było zrobić generała, nie można było zrobić partyzanta, więc wymyśliliśmy Kłusownika. Kłusownika Bronisława Betona Batona, BB, zamiast MM, który miał oczywiście przygody wojenne w całym świecie i tak dalej. I jego odbiciem był taki sprzedajny, tchórzliwy, usłużny, aczkolwiek stylista, literat. I właśnie tego literata kreował Jan Kobuszewski. Czy on wkładał coś od siebie? Jak wygląda produkcja takiego słuchowiska? Czy reżyser stoi ze scenariuszem i wymaga, czy też jest to taka płynna, radosna? Nie. Określiliśmy na wstępie postacie. Później ci aktorzy bardzo często się pilnowali, a czasami bywało tak, że aktor, na przykład Marian Kociak, to pamiętam, w uchu mi dźwięczy, mówił, nie, ja tak bym nie powiedział. Oczywiście ja bym tak nie powiedział, jako maniek, pirat z 60 minut na godzinę. Nie pamiętam, czy Jan Kobuszewski był aż tak kreatywny. Niesłychanie kreatywny był Piotr Frączewski, który miał już zasadę, że nie czytał tekstu. Nie czytał tekstu, po prostu brał tekst i interpretował. I przy czym prawie zawsze ta interpretacja była czymś więcej niż ja sobie w najśmielszych marzeniach pisząc wyobrażałem. Uzupełnialiście tak. Się panu. Natomiast Kobusz wnosił ciepło, wnosił dystans. Zresztą ja tego już nie pamiętam. To było 40 parę lat temu, więc może po prostu posłuchajmy, jak nam coś się skojarzy, to skomentuję. Zapiski Kłusownika. Kajun do nogi! Na tuja ciągnie człeka w las. Tam każdy z nas się czuje młodo, bo najważniejsze znaleźć czas, by zbliżać się, by zbliżać się, by zbliżać się. Kujcie picionec przyjada w pyś. Marcin Jędras. Zapiski Kłusownika. Zeszyt 11. O, znowu pudło, panie Bronisławie. Ja przecież bym celował w to pudło. No ale ten rozrzut, jedna kula w płot, druga we właściciela strzelnicy. No jak mi w las na linię strzału, to co ja miałbym robić, co? No, niech się cieszy, że tylko ledwo draśnięty. No ale pana kolej, panie Jędrze. Tak, spróbuję teraz w tę tancerkę. Jest. I butelka wina moja. Ależ pan tego nastrzelał, kojcie picione. 5 flaszek wina, w pysk, tuzin róż, 3 szklane koty i 2 kościuszków w porcelanie. W gipsie. W gipsie to oni na najtach zjeżdżali z kopca? A w ogóle co pan zrobi z tymi nagrodami? Otworzę konkurencyjną strzelnicę, ale do strzału będą tylko dopuszczał pana. A gdzie pan się tak strzelać nauczyłeś, co? No, my literaci musimy mieć cela. O, każda epoka ma swoje cele. A cały pan to znasz? Ja to się uczył strzelać na Malajach. Ci Malaje to ruszają się jak muchy w smole, no i łatwo celować. Za to Japońcy to tak się zwijają przy robocie, że ich w ogóle nie widać. Czasem to i roboty nawet nie widać. Jeden tak mi się zwinął, ja myślał, że jego już nie ma. A on jak się nie odwinie. A wie pan, że nie znam tego epizodu? Nie, tam epizod, duże słowo. Taka tam przygoda. Myers Smith, ten to miał epizod. No. Zaciął się kiedyś. Przy goleniu. Nie. Przy strzelaniu. Karabin. Nie, major. No. Japońcy już dawno nogę dali, a on strzela i strzela. Zaciął się. Uh-huh. No my też strzelamy. I tia-ta-ta, tia-ta-ta, i tia-ta-ta, i tia-ta-ta. I nikt nie mógł przestać. No kto byś miał? Jak dowódca strzela, to kto byś miał przestać? Raz jeden sierżant Kim przestał strzelać, ale major jak go nie strzeli. Kurcze pieczone. Ale kim był sierżant? Nikim. Nawet sierżantem już nie był. Degradacja. Nie, jak on przestał strzelać, to za chwilę drugi przestał. Potem trzeci, dziesiąty. Aha. I nawet żeśmy się nie obejrzeli, jak się wojna skończyła. Aha. Oto do czego prowadzi niesubordynacja, kojcie pieczone, w pysk. Tak. Przykład bywa zaraźliwy. A nas to już na początku zarazili wszystkim, to tylko możliwe. No i teraz to już nas nic nie ruszy. To jakaś morowa zaraza. Ale przypomina mi to pewne sympozjum, bodajże batalistów, tak? W którym uczestniczyłem był jakiś czas temu. Miałem ja ordynansa, Kubusia batalista, którego byłem panem. Batalista, bo jego plecy to była lista batów, jakie on otrzymał. Za co? Za niewinność. Jak ja by wiedział za co, to ja by go zastrzelił bez bicia, kurczę pieczone. No wy tak, wróćmy jednak do sympozjum. Było ono wyjątkowo nudne. Wyjątkowo. Nudne sympozjum? Ciekawe. Nie, nudne. Z tych nudów zaczęliśmy z jednym kolegą krytykiem strzelać do siebie z gumek. Ja gniotłem kulki z moich nowel, on prażył we mnie swoimi esejami. Z pomocą pospieszył mi młody poeta, robiąc pigułę z arkusza poetyckiego, ale rozniósł nas redaktor ostro grzejąc z serialu. I kto wygrał? Przewodniczący. A ten nie strzelił nawet gafy. A nam kazał wziąć gumki i powycierać wszystko, cośmy nabroili. No, prawdziwą jednak tryumfatorką okazała się sprzątaczka, która pozbierała nasze kulki i niebawem wydała drukiem dzieła zebrane. O tak. Żeby wydać, trzeba sprzątnąć. Tak. Chociaż czasem na odwrót. Żeby sprzątnąć, trzeba najpierw wydać. Aha. Pamiętam, jak otrzymaliśmy z majorem Smithem rozkaz, żeby porwać japońskiego generała. W charakterze zakładnika. Nie. Naszego dowódcy, generała Rolling Stone'a, po przybyciu w pław ciśniny Malakka strasznie suszyło. A potrzebował się napić. Tak, ale nie wypadało mu pić z kimś niższym rangą. Tym bardziej, że był strasznym służbistą. A mianowicie? On tak sypiał na baczność. Miał psa w stopniu kapitana, a do latryny konno wjeżdżał. Romantyk. I wszystko tylko na własny rozkaz. Najgorzej było z budzeniem. On tak twardo sypiał w miękkiej pościeli, że nie słyszał własnych komend w pysk. Bywało, że przesypiał najciekawsze fragmenty bitew. Najgorzej jednak, że pił do lustra. No, bo jak już mówiłem, generał mógł pić tylko z równym sobie. Tak, egalitaryzm. Alkoholizm raczej. No więc, kiedy lustro się stłukło, kazali nam zorganizować generała. Najbliższy z naszych był w Waszyngtonie. No, skoczyliśmy więc po Japońca, do Makao. Makao, postawiliście wszystko na jedną kartę. No, niestety z karty to ja poza cydami nic nie zrozumiał, żem. A Major Smith jeszcze mniej. Ale najgorzej, że Japońcy epoletów nie nosili. My nie mogliby generała od kaprala odróżnić. Dobrze, że was nie odróżnili. Bo my tam wcale nie pojechali. Najpierw my poszli na gejszy, a potem po rozum do głowy. No więc z lazaretu my wyciągli chorego na żółtaczkę. Na szyi przyczepili mu tabliczkę z napisem I am generał i wszystko grało. A mianowicie? Generał Rolling Stone zaraził się żółtaczką. Chory po wyzdrowieniu okazał się japońskim szpiegiem. A major Smith? Uciekł z kasło. Jeszcze łobuz mnie z sobą zabrał do Nepalu. Zaraz, panie Bronisławie. W poprzednim rozdziale naszej, przepraszam, pańskiej książki napisaliśmy, że najpierw pan był u górków, potem u dołków, u żółtków. A czy to ważne kiedy? No, grunt, że ja zawsze byłem tam, gdzie trzeba. Po właściwej stronie Himalajów. Ale co z majorem? Przecież mówił pan, że Smith porzucił pana w dżungli, znikając z łupem. To on tak myślał. A tymczasem jak spał, to ja łup! Otwarłem kasę i ulotniłem się. Ale te wszystkie fakty nie trzymają się kupy. Pani Jędras, gdyby one się trzymały, to czy ja bym pana wynajmował do napisania moich zapisków? Właśnie tak. Zapomniałem, że przyszliśmy tu nagrać reportaż o panu i o pańskim dziele. A no właśnie. Raz, dwa, trzy. Nagranie. Uwaga. Słynnego podróżnika i obieży świata, pana Bronisława Betona, spotykamy na strzelnicy w wesołym miasteczku. Panie Bronisławie, co to znaczy siła przyzwyczajenia? Nie wiem, co znaczy. Tyle lat z bronią w ręku, panie Broniu. Proszę nam zdradzić, co jest gwarancją niezawodnego oka i ręki? Tak. No, żeby mieć oko, to trzeba mieć dobry wzrok. Prawda? Tak. Albo te okulary. Okulary, tak. Pejsko można mieć. Te. Tak. No, a z ręką, no to się trzeba urodzić. Lepiej z dwiema. No, niewątpliwie. Czasem to ktoś ma taką rękę, że ona za przeproszeniem do nogi niepodobna. Nie, no, co pan chce o swojej ręki? Może nam pan, panie Bronisławie, zademonstruje swój strzelecki kunszt. Proszę bardzo. Tylko muszę złamać tą... Długo wezmę. A pan nie chce postawić to jabłko na głowie. No nie. Panie Bronisławie, tarcza jest tam. Aha, no to uważaj pan. Chwileczkę, nadam komunikat, chwileczkę. Uwaga. Każdy, komu życie miłe, proszony jest o natychmiastowe opuszczenie wesołego miasteczka. No proszę, cel. Dzieło nie uciekaj. Da. Jamuszka, szczebień. Pudło! Koleja! Niech się pan nie denerwuje, no. To się wytnie, Staśmy. Ale swoją drogą, taki zawołany, prawda, myśliwy. To ja z wami inaczej. Co to jest? Zrobię. To? Granat! Niech pan to wyrzuci. Wyrzucę, ale najpierw zachleczka. Opa! Co pan zrobił? Rzuciłem granat. Ależ, panie Bronku, wyrzucił pan zawleczkę, a granat trzyma pan w zębach, panie Bronku! Jak miłość boską! Tfu, Tarun! Zapiski kłusownika. Który to był rok? Trudno powiedzieć. 77, 78, może 9. No każdym, to już taki okres troszeczkę musiała cenzura zelżeć, bo tam, jak pewnie pan zauważył, aluzje się kryły, no. Co drugie zdanie, tak, co pierwsze. Inteligentny słuchacz potrafił, a takich mieliśmy wyłącznie, potrafił znaleźć coś dla siebie. No na tym polegał chyba humor w tamtych tak, czasach. Tak, że dawał do zrozumienia bardziej niż walił tym granatem po łbie. Niestety kończy nam się czas, mamy jeszcze jakieś 30 sekund. Jakieś takie prywatne wspomnienie o panu Kubuszewskim? Prywatne? Wie pan, to jest sytuacja taka, że spotykamy ludzi, widujemy się, umawiamy się na kolejne spotkanie i bardzo często zdarza się, że tego kolejnego spotkania już nie ma. Szkoda. Czyli śpieszmy się kochać ludzi. Śpieszmy się porozmawiać z ludźmi, śpieszmy się okazywać im swoją sympatię. Naszym gościem był Marcin Wolski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A my posłuchajmy jeszcze piosenki w wykonaniu Jana Kubuszewskiego, wuj Łukasz Szwed. Który ja napisałem. Właśnie, który napisał nasz gość. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Już noc nad odgrodziem wypełzła pochmurna, bezgwiezdna, bezsenna i ciemna. Pośpiły się smerdy, pachący i służba, a wuja jak nie ma, tak nie ma. Mój wuj, co jest wojem, wojuje wytrwale, jak nie wód lud szczęścia go mani. I płacze wujenka z dzieciną u łona, lecz on nie przejmuje się łzami. Mój w boju, mój w znoju, mój w boju. Jak broju, jak broju. Mój w boju, mój w znoju. Zawsze więc buja, bujenko w spokoju. Gdy inni przy radle, przy barciach, przy dzbanach lub ważą się ważyć nam piwo, nasz wuj na Pomorzu, na Rusi, Morawach, skąd taka u niego ruchliwość? Nasz wuj, co jest wojem, wojuje wytrwale, jest kryziem dalekiej potrzebie. Więc nie płacz, wujenko, z wojenki powrócił i raczej powróci do ciebie. Ała! Mój w boju, mój w znoju, mój w boju. Jak broju, jak broju. Mój w boju, mój w znoju. Zawsze więc buja, wujenko w spokoju. Na północ, południe lub ku zachodowi, niech wiedzie swarożyt, niech wspiera światowi. A jeśli nie wrócisz, dasz przykład dla wnuków różnicy i dzielącej zamiary od skutku. A na razie... Mój w boju, mój w znoju, mój w boju, jak w roju. Mój w boju, mój w znoju, zawsze więc buja, bujenko, w spokoju. Berebe. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy do godziny 14 w Trójce. Muzyczna poczta UKF. Dziś już w normalnym wymiarze. Czekamy na Państwa maile i telefony z zamówieniami. 22 i 7 3, klub UKF, @polskieradio.pl. A rozpoczynamy od piosenki Karela Gotta. Dziś opuścił nasz świat, ale jego piosenki zostaną i pewnie będą powracały jeszcze przez wiele, wiele lat. A tak śpiewał w Sopocie podczas festiwalu w 1964 roku. Czarny kot się skrada za oknami, w każdą noc się skrada czarny kot, kiedy gwiazda spada nad dachami. Srebrne pęgi jak kot na okien. Przyczajony cicho pomrukuje w każdy zmierz. Rudy księżyc w chmurze to znajomy i gołębie nocne pośród wież. Mateo wil na imię, lecz Teo chodzi latem i w zimie i mruci nam do snu. Czarny kot Teofil opowiada o swym życiu pośród kocich dróg. Gada mruci, gada sny przynosi i podrzuca na prud. Ja da da da da da da da da da da. Księżyc w chmurze to znajomy i gołębie nocne pośród wież. Kiedy zasnąć nie możesz, zamrudzi ci o przygodach na dworze u króla kocząc tu, ale kot delfin, kot samotni, chociaż zawsze chadza drogą sam, chciałby czasem bardzo w dom twoim koło pieca spać raz, choć raz w zły czas, choć raz. Tak, Karel Gott śpiewał na festiwalu w Sopocie w 1964 roku. Kot Teofil. Tu Trójka i Muzyczna Poczta UKF, 22,7 Trójek lub UKF @polskieradio.pl. Na kolejne zamówienia czekamy do 14. Dzień dobry, chciałabym zamówić piosenkę dla mojego męża Andrzeja od Ani. Kocham cię, kochanie moje, Kory. W leśnym gąszczu Kocham cię, kochanie moje, wielki przebój zespołu Manam. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. A przed nami prośba pani Joanny, prośba o Bad Heart i piosenkę Bad Woman Blues. Poczcie UKF Bad Heart, 22 i 7 trójek, klub UKF małpa polskieradio.pl. Dzisiaj z okazji urodzin Stinga poproszę o grupę The Police z płyty Synchronicity z roku 83, Wrapped Around Your Finger. Piękna ballada. We'll be right back. Grupa The Police, muzyczny poczcie UKF. Wiedziałem, że taki telefon pojawi się na 100%. Rozłączyłam radę w tym momencie, bo od 5 godzin opakuję śmieć Karla Gotta i to prawdziwymi, rzewnymi łzami, bo byłam na wszystkich jego koncertach. Okazał mi kawał serca naprawdę cudownego, bo wprowadził mnie na koncert, bo raz jeden nie miałam biletu. I powiem panu, że jestem tak zrozpaczona, że ta dzisiejsza audycja powinna być wielkim, głębokim pokłonem tylko dla Karla Gotta i tego nie będzie za dużo, jeżeli już coś było, bo ja dopiero włączyłam radio i nie mam pojęcia. Ale jeśli by można prosić o jego sztandarowe Lady Carnaval, to będzie mój kwiatuszek dla jego przecudownego głosu. Panie, a pani, wiem jak se rusi żal. Ja dziwno duszy jem kolejny karneval. Ja kdysi panam, ja pak i wdowam hak. Teď srdci povám jen Lady Carnaval. A si kází do mnie hřím nepozná. Věnovám Lady Carnaval. Já kdysi kartám vášnivě podlíhal. Teď už se modlím jen k Lady Carnaval. A svý kází do mě hřích nepozná. Tanší bílých kamaší je můj pár. Život já bych za něj dal. O má Lady Carnaval. Duší jen Lady Carnaval. Já kdysi panám, já pak i vdovám hál. A teď v srdci chovám jen Lady Carnaval. A teď v srdci chovám jen Lady. Głos Karla Gotta powróci dziś w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Po 14 w tonacji Trójki i Piotr Kaczkowski. A my już dziękujemy. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Na koniec na prośbę pana Roberta z Krakowa, grupa Muse.